Èrù tó dúró, ẹ̀sùn mọ́ bí ijó ti yá. Ẹni tó jókòó, ẹ dìde, ẹ múra sí jó. Ìlú ń dún kanran, orin ń lọ mẹ́lọ́mẹ́lọ́. Tó bá ṣe pé èmi níwọ́ ni máa múra sí jó, máa gbàgbé ìrònú rọkàn mi tó ń lọ lọ́wọ́. Máa jó, máa jó, máa jó, máa tún mẹ́mu, máa fi pàrònú rẹ̀. Máa jó, máa jó, máa jó, máa tún mẹ́mu, máa fi pàrònú rẹ̀. Ìgbà tí ẹ̀mí ń bẹ, ìrètí ń bẹ, máa jó.